მკვიდლა ჰაიკილ იო ყაშა დაილა კონცის ხა დივნელა ისაი კარტა დაყვაზვაი სა შმუდრა ჩარხიანა ახპა ადა საი ჰინი ხეტანი ლოგუზვა ზუნი კოლის ხგაზვა ღლე დოდო ყუნა ყზილესგი იტიმხის იო ყა კორნა ყუთ პატაყ იაბა კოლის ევო შევაშ კოლის ხგაზვა ხთანა კოლის ზუ აივანდი გბადედი ბიჰენვა მესერიკ ქაქსავა ზუ ასიათა ხაროფიზვა ха ахварол фи сагерен денизас дижболавач налгодизас самолёт тавоз лугузва зо самолёт тавоз хиниз денифизва зо иллюминатор да агуз кликзава цавия вилия яқилавач яақил кайнати бушлухия захгала самолёт та сагада ава бицигада зихо элқели крекуфти нералай звар хатнавай рацмаравай хти ару билер цар лер цар гузвай твит клихрин гада самолёти канеса ам гэрлив дивнис хкозава ва ада аканда изас клигис кверзава гада диди кверзава ва хаса ирада санит ани таниш сисини гзаф милли гзаф мерибо ши сисини за эверзава сули сули имнисесия имнисесия икон масади имнисесия луиза луиза зо хвала ятсава I want to cry relief now. Which the Karana Ganda Karagna Chingil Chena Zukalhos din Fermadal Fenda Fida Dachti Patov, which is Selene Hinwa. Which so other Gotus Gole Daglara Ksaya Saif ni Abur Galas Daglara Pnairal Akudna Elkrena Kfida Zun Juan Kolahal. Sukumstis Niftianikia Zun Hana Dogria Kol Zakawa Amakolezun Gislemishta Kasavach. Yet a nijuwa kolaxavai chikaya, kifene kanda.